Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 15 czerwca, minęła szósta. Pora na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Płonie składowisko odpadów w małopolskiej Skawinie. Jest apel do mieszkańców. Uchwała w sprawie powołania VAT-owskiej komisji śledczej skierowana przez posłów do dalszych prac. Grad goli na otwarcie mundialu. Rosja gromi Arabię Saudyjską. Na początek Skawina w Małopolsce. Płonie tam składowisko sztucznych odpadów. Z ogniem walczy prawie 50 zastępów strażaków. Służby apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Powołaniem komisji śledczej do sprawy luk VAT-owskich zajmą się teraz posłowie z Komisji Ustawodawczej. Projekt uchwały skierował do dalszych prac wieczorem Sejm. Zgodnie z nim komisja śledcza miałaby ustalić, dlaczego wpływy z VAT-u i akcyzy były mniejsze niż zakładał rząd. Chodzi o lata 2007-15. Tak zwana luka VAT według szacunków Komisji Europejskiej wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Komisja Ustawodawcza ma zająć się poprawkami opozycji, która chce zbadania nie tylko rządów PO-PSL, ale także PiS. Jednak Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości argumentowała w Sejmie, że komisja powinna zająć się działaniami rządzących w poprzednich kadencjach. Nie podejmowali żadnych działań, nie szukali rozwiązań prawnych, aby ten proces zatrzymać. Była wiceminister finansów Izabela Leszczyna z PO twierdzi, że komisja powinna zbadać także obecne rządy. W pierwszym kwartale 2018 roku, chociaż PKB wzrósł o ponad 5%, to dochody z VAT-u tylko o 0,5%. Podobnie twierdzą przedstawiciele innych ugrupowań, którzy w nieoficjalnych rozmowach deklarują jednak poparcie dla działań komisji. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wiadomo, że nieco inna będzie nazwa komisji. W uchwale będzie też doprecyzowany okres, który będą badać posłowie. Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może trafić sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania materiałów promocyjnych dla organizacji LGBT. Zapowiedział to w Trójce obrońca przedsiębiorcy Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. Jak stwierdził, złoży skargę w Luksemburgu, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna artykuł 138, na podstawie którego skazano drukarza, za zgodny z konstytucją. Ten przepis, który przypomnijmy wszedł w życie w 1972 roku, a jego rodowód sięga lat 50., tak naprawdę znalazł zastosowanie z jednej prostej przyczyny. Ustawa z 2010 roku o wdrożeniu przepisów dotyczących równego traktowania nie obejmowała swoim zakresem stanów faktycznych, w których odmawiano zawarcia umowy osobom z uwagi na orientację seksualną czy też tożsamość płciową. Mecenas Anna Mazurek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich liczy, że Trybunał uzna artykuł za zgodny z ustawą zasadniczą. Ten artykuł 138 pełni obecnie funkcję takiego przepisu, który chroni przed dyskryminacją. I prokurator generalny w innym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym posługiwał się tym argumentem, tak, że artykuł 138 służy ochronie przed dyskryminacją. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, który uznał drukarza za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Wysoka wygrana gospodarzy na otwarcie mundialu. Rosja pokonała 5-0 Arabię Saudyjską. Spotkanie na stadionie Łużniki w Moskwie oglądało 80 tysięcy kibiców. Tuż przed meczem odbyła się krótka ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. Było szybko i na temat. Szczególnie przed meczem. Ekspresowa ceremonia otwarcia trwała tylko pół godziny. W tym krótkim czasie zdążyły wystąpić zespoły taneczne, zaśpiewał Robbie Williams, a do narodu i globu przemówili prezydenci Rosji, Władimir Putin i FIFA, czyli Gianni Infantino. Potem jakby czas jeszcze bardziej przyspieszył i wszystko na boisku działo się dynamicznie. Szczególnie dla piłkarzy i kibiców Arabii Saudyjskiej. Pierwszego gola stracili już po 12 minutach, a po 93 było już 0-5. Rosja po ogromnej fali krytyki na kolejne występy może patrzeć z pewną nadzieją. W narodzie wierzą w wyjście z grupy. Od Saudyjczyków marzenia się trochę oddaliły i by coś zdziałać na mundialu, w kolejnym meczu będą musieli zagrać dużo lepiej. Moskwa, Adam Malecki. Dziś na mundialu kolejne 4 mecze, w tym szlagier Hiszpania-Portugalia. Kolejny zwrot w sprawie wizyty włoskiego premiera w Paryżu. Pałac Elizejski informuje, że zaplanowane na dziś spotkanie Emmanuel Macron-Giuseppe Conte jednak się odbędzie. Jeszcze w środę po krytycznych słowach francuskiego prezydenta władze w Rzymie mówiły o odwołaniu wizyty włoskiego premiera nad Sekwaną. Poszło o sprawę statku z imigrantami odesłanego przez Włochy. Pałac Elizejski wydał oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że w swojej wypowiedzi prezydent Piątej Republiki w żaden sposób nie chciał urazić państwa włoskiego i Włochów. Paryż i Rzym wyraziły chęć zaangażowania się w organizację ratowania życia uchodźców w oparciu o zasady humanitarne. Emmanuel Macron i Giuseppe Conte chcą na najbliższym szczycie europejskim wspólnie wystąpić z nową inicjatywą związaną z kryzysem wynikającym z napływu fal imigrantów. Przyczyną poważnego napięcia w stosunkach francusko-włoskich były krytyczne wypowiedzi czołowych przywódców władz francuskich o decyzji Włoch w sprawie zakazu przybicia do brzegów Półwyspu Apenińskiego statku Aquarius z ponad 600 uchodźcami na pokładzie. Prezydent Emmanuel Macron nazwał to cynizmem i brakiem odpowiedzialności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz o pogodzie na południowym zachodzie naszego kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie oraz na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej. Od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1799. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. W tygodniu niedziela bez handlu, a w Biedronce tani piątek i sobota. Kupuj więcej, płać mniej. Na przykład wszystkie kabanosy aż 50% taniej za drugie takie samo opakowanie. Litr mleka Mleczna Dolina 3,2% tylko złoty 49 przy zakupie 12 opakowań. A litrowa butelka oleju rzepakowego Wybornego jedynie 2,99 przy zakupie 3 butelek. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Chcesz kupić nowy samochód? Pięciodrzwiowy z klimatyzacją, radiem CD i największy w swojej klasie. I za 34 900 zł? To Panda! Teraz Fiat Panda z klimatyzacją i radiem od 34 900 zł. Sprawdź w salonach Fiata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przywitajmy się w takim razie, ponieważ właśnie rozpoczęliśmy audycję. Zapraszamy do Trójki, wydanie poranne. No więc drużyna, która przygotowuje ten piękny program, to Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Jak zwykle będziemy z Państwem do godziny 9:00. Zawartość audycji fascynująca. Zapowiedzi oraz utwory muzyczne. Teraz będzie przypominanie, jak można się kontaktować tutaj z nami. Można to zrobić, jak stali słuchacze doskonale wiedzą, telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo też mailowo man@polskieradio.pl. No i w związku z tymi możliwościami docierają do nas różnego rodzaju opinie, prośby, uwagi. No i właśnie taka prośba wielokrotnie powtórzona przez pewnego czułego ojca, który bardzo by chciał, żeby dzisiaj jego córka Lidia otrzymała życzenia, ponieważ jest wielką podobno fanką trójki, słucha tylko tego radia, kończy 18 lat i pan Mariusz no parokrotnie już przyatakował nas z różnych stron, prosząc, abyśmy dzisiaj właśnie te 18 urodziny Lidzi jakoś antenowo zaznaczyli. Zaznaczamy i dołączamy serdeczne życzenia. Lidziu, nie zostaw trójki, a to piosenka dla ciebie. There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closed. In time. Put on all your armor, march yourself in line, swallow all your feelings. 'Cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived. It's closing time. Your sons and daughters keep their fragile minds. Mm-hmm. let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad news has arrived. The bad news has arrived. Pan Stefan zadaje w swoim liście bulwersujące pytanie, a właśnie nawet jest to prośba, czy dałoby się zrobić strefę wolną od piłki w audycji. Panie Stefanie, no nie ma takiej możliwości, chyba pan sam rozumie, ale potem łagodzi nieco to, co w pierwszej części, pisząc poza wyraźnie zaznaczonymi obszarami oczywiście. No to teraz się uspokoiliśmy. Oczywiście wyraźnie zaznaczone obszary będą o piłce, a poza nimi będzie muzyka i normalnie, jakby nic się nie działo. A teraz będzie coś, co przygotował Kuba Witkowski i to może być bardzo interesujące, o rzeczach, które odkrywamy i nagle okazuje się, że to nie są jakieś rupiecie, tylko coś o sporej wartości. Proszę Państwa, wiedzą Państwo, czym jest Ferrari 250 SWB? Nie? Proszę zatem posłuchać reakcji autorki holenderskiego bloga Head Automation. Okay, so jesteś przygotowana na włoską magię? Posłuchaj. Wow. No właśnie, bo ten akurat samochód to bezsprzeczna legenda motoryzacji i to sporo warta. Dość rzadkie egzemplarze tego cacka wycenia się nawet na 9 czy 10 milionów dolarów. Dlaczego o tym mówię? Proszę sobie wyobrazić, że dziedziczą Państwo kontener. Ot, zwykły zardzewiały kontener, jakich wiele, ale w nim sterta starych, choć całkiem nieużywanych części samochodowych. Tak. Do takich właśnie jak to Ferrari samochodów. Przede wszystkim znaleziono coś, co jest na dzień dzisiejszy bezcenne. Michał Przonda z domu aukcyjnego Ardor Auctions. Jeżeli to jest samochód, którego zostało na przykład kilkanaście sztuk na świecie, w jaki sposób mamy zdobyć części? No jedyna opcja to jest dorobić, ale zawsze kolekcjonerzy skupiają się na tym, żeby było jak najbliżej oryginału i jak najbardziej oryginalne części. A coś takiego właśnie staje się wtedy bezcenne. A zna pan takie historie, gdzie ktoś właśnie no nie był w ogóle świadom, że ma coś, co przedstawia znam wartość? Historia mojego kolegi, który jak zmarł jego ojciec i otworzyli garaż, to w tym garażu były nowiuteńkie części do Poloneza, Fiata, Syreny. Nagle się okazało, że to kosztowało setki, a nawet tysiące złotych. Działamy w sferze płyt winylowych oraz książek. Dariusz Nowicki z Antykwariatu na Tamce. Była taka sytuacja z płytą, 76 roku płyta, biała okładka, tak, bohoma z postaci na niej oraz ktoś jakimś markerem pomazana cała. A chodzi o płytę, dokładnie pierwszą płytę zespołu Aerosmith i coś okazało po sprawdzeniu, że są to podpisy członków zespołu zebrane właśnie w tym roku podczas ich turnę amerykańskiego. Także no, gratka niesamowita. Czy ma pani takie przedmioty, co do których pani się zastanawia? Taka salaterka z Rosenthala na przykład, no ale troszkę utłuczona z boku. Są jakieś porcelany, są monety, są znaczki. Gdyby się okazało, że któraś z monet albo znaczek jest wart 100 tysięcy złotych? No wtedy myślę, że można by się było pokusić o sprzedaż. Ale nie zrobiła pani jeszcze takiego sprawdzenia? Nie, jeszcze nie. Była taka sytuacja, pani przyniosła zestaw kilku książek. Okazało się, że pani była w stanie przeżyć tutaj sobie spokojnie na pół roku miała. No to starsza osoba była, więc pani więc się popłakała, no że po szczęście stało nie na półce. Kiedy się tym zainteresować? Zainteresować się tym, jeżeli coś jest nietypowe. Mamy na przykład bardzo znany motocykl przedwojenny, czyli Sokół 1000, a jest to naprawdę poszukiwany kolekcjonerski sprzęt. Warty około 200 tysięcy złotych po odrestaurowaniu, tak? Może się okazać, że gdzieś w jakiejś stodole stoi. Właśnie, ja na przykład dostałem taką informację od mojego znajomego z Węgier, gdzie faktycznie tego typu motocykl został znaleziony u jego dziadka. Dlaczego by coś takiego nie miało zostać znalezione gdzieś na polskiej wsi? No właśnie. I teraz bardzo proszę, aby państwo nie rzucali wszystkiego, nie przerywali śniadania, nie rezygnowali z pójścia do pracy i nie rzucali się do schowków, składzików i różnych tajemnych miejsc, aby odnaleźć tam skarby. Jeśli tam są, to mogą je państwo znaleźć później, w wolnej chwili. Oczywiście życzę, aby tak się stało. No, no, stary motocykl albo jakieś inne cacko. Tylko potem pytanie, co z tym robić? Czy trzymać jak skarb, czy spieniężyć i przepuścić te pieniądze na szaleństwa? No to już państwa decyzja. Dziękuję za listy poranne. Pan Grzegorz zachwycony, ponieważ ma kawę na stole, podoba mu się muzyka, a żona w piżamie przemyka na trasie łazienka pokój. Panu Grzegorzowi z Lublina aż chce się żyć. No to i nam też. Between feeling and touching, I've been walking the fine line. Between the thought and the action, slipping sideways in traction. As a matter of fact, hun, you better look out, look out. I'm about to start swerving. Hey, hey, hey, I'm on a straight curve. The fine line between the feast and the famine, the Leslie Cab and the heaven, between the shoving and the cribbing. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie 6:30, czas więc na skrót informacji. Anna Kowalik-Brankat. Płonie składowisko odpadów sztucznych w Skawinie pod Krakowem. W akcji bierze udział 46 zastępów strażaków, mówi Bartłomiej Rosiek z Krakowskiej Straży Pożarnej. Ten pożar mamy zlokalizowany. No są to działania długotrwałe. Te odpady są składowane w pryzmach kilkometrowej wysokości. Wspiera nas tutaj ciężki sprzęt, fadromy, koparki. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców o to, by nie otwierali okien, zanim pożar nie zostanie ugaszony. Marek Dochnal ma opublikować przeprosiny w 7 stacjach telewizyjnych. Warszawski sąd orzekł, że naruszył on dobra osobiste Doroty Kani. 10 lat temu w programie Teraz My w TVN Dochnal powiedział, że Kania, wówczas dziennikarka tygodnika Wprost, składała jego rodzinie propozycje pomocy w sprawach karnych w zamian za gratyfikacje finansowe. Wytoczony przez dziennikarkę proces w tej sprawie został zawieszony w kwietniu 2009 roku. Przez warszawski sąd do czasu zakończenia sprawy karnej. W połowie 2016 roku Kania została uniewinniona od zarzutu płatnej protekcji. Jednocześnie wznowiono proces przeciwko Dochnalowi. Mecz otwarcia i grad goli. W spotkaniu inauguracyjnym Mistrzostw Świata w Rosji reprezentacja gospodarzy pokonała Arabię Saudyjską 5-0. Ceremonia otwarcia mundialu była krótka i skąpa artystycznie. Przed 80-tysięczną widownią wystąpili angielski piosenkarz Robbie Williams i rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifulina. My czekamy na pierwszy mecz polskiej reprezentacji. To spotkanie biało-czerwoni rozegrają z Senegalem we wtorek. A miłą niespodziankę kibicom futbolu zrobiła Poczta Polska. W obiegu jest już znaczek z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego. To niecodzienne wydarzenie, przyznaje dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński. Nie mogę właściwie sobie przypomnieć, kiedy ostatnio piłkarz gościł na znaczku Poczty Polskiej. Uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć Roberta Lewandowskiego przez Pocztę Polską jest znakomitym posunięciem. Znaczek kosztuje 6 zł. Turystyczne miejsca w Paryżu będą lepiej chronione. Wzmocnione jednostki policji będą patrolowały m.in. Montmartre, Pola Elizejskie, okolice katedry Notre Dame i wieży Eiffla, a także dzielnicę Łacińską. Akcja prefektury ma obowiązywać do 30 września. Pełny serwis Trójki o 7. Na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Pozostały obszar tam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie, w Karpatach oraz na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura. Najniższa z tych, które mam tutaj wydrukowane, to w Koszalinie, bo tam 20 stopni. 21 w Szczecinie, Gdańsku, Zakopanem, Olsztyn, Suwałki 22, Poznań, Lublin 23, Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Katowicach, a jeszcze do tego w Krakowie i Rzeszowie 24. Najcieplej Bydgoszcz, Opole, Wrocław 25. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Agnieszka Dygant. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. A nasi muszą trafić do jednej albo do drugiej. To znaczy lepiej do jednej, a potem do drugiej. Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Samsung Galaxy A5 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Przed tobą dzień pełen wyzwań. A nic nie idzie po twojej myśli? Stoisz w korku, a do tego dopada cię ból brzucha. To nic. Dasz radę. Z bólem brzucha i wkurzającą szefową. Boli cię brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurcz. Kurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan. Pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan. Marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany

Czytam teraz list od słuchaczki ze Stanów, która mieszka w Folsom, tam gdzie słynny koncert Johnny Gercasha, Folsom Prison. No i pyta pani, czy ja lubię jego muzykę. Ależ, droga pani Dominiko, oczywiście, że lubię i w różnych moich audycjach on się pojawiał. Dzisiaj pewnie nie, ale potwierdzam, że jestem oczywiście w gronie wielkich miłośników tego artysty. A teraz, no może troszkę w innym stylu, ale jakie ładne. Tak, patrzę na te listy od państwa. Ja się nie wyrabiam zwyczajnie. Dzisiaj wysyp taki, że oczy mi nie nadążają. A jak mi nie nadążają oczy, to potem mi w głowie się robi mętlik i zacznę jakieś głupstwa jeszcze gadać. Więc muszę się pozbierać do, no, do całości, prawda? Nie będę tamtego słowa używał. To teraz może skorzystam, że wystąpi dr Andrzej Kruszewicz i troszeczkę z tymi oczami jakoś się ogarnę. A doktor na pytanie Darka Pieroga będzie mówił, nie wiem dlaczego mnie teraz śmieszyło, bo to w ogóle mnie nie jest śmieszne, ale coś mam dzisiaj chyba z rozumem. Kiedy ptaki wypoczywają, no to nie wiem, mnie to śmieszne, ale bez sensu. Ptaki są teraz bardzo zajęte, bo trzeba wychować i nakarmić potomstwo. Roboty jest w bród. A kiedy dla ptaków zaczyna się czas takiego błogiego leniuchowania i korzystania z uroków lata? To zależy wszystko od ptaka, bo puchacze, które przystąpiły do lęgu w lutym, no to już mają z głowy sklęta odchowane, jeszcze muszą się trochę uczyć, będą się uczyły tam do lipca mniej więcej, ale już jest dużo spokoju, piórka wymienione, świeże upierzenie, można odpoczywać. No niestety puchacze źle znoszą upały, więc szukają takich miejsc najgłębszych, chłodnych zakątków w puszczy, w jakichś borach, często w podmokłych holsach właśnie po to, żeby było trochę chłodniej, ale tam znowu są komary, meszka i inne robactwo, które im dokucza. Więc te sielanki raczej nie mają. Drobne ptaki wyprowadzają tyle lęgów, ile się da i właściwie do lipca te lęgi mogą trwać. I dopiero wtedy można odpocząć. Kosy, tak jak popatrzymy sobie po naszych ogródkach, no u kosów też ten biznes związany z lęgiem będzie się kręcił aż do sierpnia. Natomiast wiele szpaków wyprowadza tylko jeden lęk. Mniej więcej 30% szpaków wyprowadza dwa lęgi, ale większość tylko jeden. I te, które wyprowadzą jeden lęk, no to tak w czerwcu już mają wolne. I zaczynają sobie w lipcu pierzenie i dopiero w sierpniu zaczną się zbijać wielkie stada, więc szpaki to są niezłe cwaniaki. Ja zawsze podkreślałem to, że szpaki są to ptaki wyjątkowo piękne i wyjątkowo inteligentne i to się potwierdza. Szpaki to są cwaniaki, wychowują dzieci szybko. Pod koniec maja dzieci opuszczają gniazda, w czerwcu już są samodzielne i tak od połowy czerwca do połowy sierpnia, dwa miesiące wakacji, mają sobie szpaczki, przepierzają się, zmieniają piórka, a jakże. Młode wtedy są takie drupiate, plamkowane jasno, dorosłe też zmieniają upierzenie, tworzą stada, pokarmu jest brud wszędzie, można zrobić nalot na sad czereśniowy, można zrobić nalot na sad wiśniowy, później są winnice bliżej sierpnia, a potem można odlecieć na zachód Europy, gdzie tych winnic jest jeszcze więcej, więc szpaczki mają się dobrze. Szpaczki mają się dobrze, są na wakacjach właściwie od połowy czerwca u nas do połowy sierpnia, a potem jeszcze dwa miesiące wakacji w Europie Zachodniej, więc szpaczkom nie jest źle. A co robią inne ptaki podczas wakacji? No więc szczygły, które odchowają dzieci, to mniej więcej też tak w lipcu kończą lęgi, potem pierzą się i sierpień, wrzesień to mają właśnie też takie wakacje i sobie siedzą na drucikach, przewodach elektrycznych i śpiewają. Tak sobie amuzą, bo to nie jest ani dla lęgu, ani dla zwabienia partnera, po prostu dla przyjemności. No bo pokarmu wszędzie w brud. Wszystkie nasionka we wszystkich roślinkach dojrzały. Osty, które są ulubione przez szczygiełki, też mają wszędzie mnóstwo nasionek. Drapieżniki nie interesują się takimi małymi szczygiełkami, więc szczygiełki mają się naprawdę dobrze i wtedy całe rodziny siedzą sobie na drutach, uczą się śpiewu, śpiewają, rozrabiają, pojadają to, na co mają ochotę, rozrabiają i ogólnie rzecz biorąc to przysłowiowe określenie wesoły jak szczygiełek odnosi się doskonale do tego gatunku. No i bardzo ciekawe to było. Oczywiście już teraz wiemy, kiedy ptaki wypoczywają, a ja miałem kolejny dowód na to, że dzisiaj coś nie tego, bo jak doktor mówił, że mają nowe upierzenie, to ja zrozumiałem, że mają nowy łupież. A to bez sensu przecież jest. No i czy ja wreszcie wrócę do normy? Nie wiem. One, two, three, four. Got me so afraid. That's why I got to get away. I've been eating at the tables with the sinners, and I got to get away. I've been eating at the tables with the sinners, and I got to get away. Well, got to get away. Before I could rest, I'd have to learn to save my own soul. They call me the creeper, that ain't my name, but it's an accurate description of my malignant shame. Feed my warnings, all those led astray. Dreams are cunning and sadistic, oh, it's ready to betray. Oh, it's ready, oh, it's ready, oh, it's ready to betray. Oh, it's ready, oh, it's ready, oh, it's ready to betray. Oh, it's ready, oh, it's ready, oh, it's ready to betray. Oh, it's ready, oh, it's ready, oh, it's ready to betray. They call me the creeper, that ain't my name. My mama said it before I could talk. Zaniepokoił mnie troszkę list od pana Daniela, który a propos tego mojego zebrania się do tego, co nie powiedziałem, czy nie, powiedział, że powodem może być to, że ja za długo śpię. Jak ja za długo śpię, proszę pana, jak ja przed czwartą dzisiaj oczki moje otwarłem. No to jak? No. A. To back in bitter. Treats me just how I like. Autopromocja.